Nee, maar ik was de tweede dag op een rij. Gisteren was het heel erg. Mm-hmm. Hallo, lieve luisteraar. Ja, excuus, dat was een beetje een onhandig begin, maar dat is wel vaker een beetje moeilijk. Maar we zijn in de Paper Jam, in de plantage Dok. En die hebben vandaag open dag. En nou, omdat transparantie in gevaar dreigt dus, te raken, dachten we van dan gaan we maar even kijken als ze toch open zijn. En nou, beneden zijn ze nu aan het zeef drukken, geloof ik. Dat is op de kabel. Ja. Hij is helemaal beneden. Beneden, ja. Ja, de Paper Jam is een 2-etage grote printtoestand. Met allerlei apparaten. Hier wordt zeefdrukken uitgelegd.